Desde Radio Pardiñas, para a Terracha e máis aló, a Paranormalidade, con Enrique Zacarías e Cancelo do Olvido. La cumbia te cambia, la cumbia te cambia, la cumbia te cambia, la cumbia te cambia, la cumbia te cambia, la cumbia te cambia. Pardiñas, que tal, Terracha? Un saúdo desde o máis profundo do meu corazón a todo que nos escoite. Temos de fondo La cumbia te cambia, un temazo da Fundación Francisco Frankenstein, a verdadeira triple F. É que, de verdade, a cumbia a min cambioume. Cambioume ao punto de que eu xa non podo escoitar nada que non sexa, pois, un suave ritmo latino. E como eu estou moi perdido e non podo apenas escoitar rock and roll do novo, teño aquí o mellor compañeiro que podería ter hoxe, nada máis e nada menos que Enrique Zacarías. Que tal? Buenos días, buenas tardes e buenas noites. Nada, pois aquí o compañeiro Cancelo do Olvido enganchoume aí o día, o fin de semana pasada, que estábamos no festival de Vilar Mayor en Miño, que é a Muiñada, e xa me dixo que tiña un programa de radio, que tiña unhos ocos libres, que se quería pinchar, e dixen, bueno, pois vamos aló. Home, como non? Bueno, eu tiña unha lista de cancións que casualmente poden pinchar no Bar Musical O Saco en Betanzos, que é o mellor bar alternativo de Betanzos que recomendo a todo o mundo que vai ali. Bar Musical O Saco. O mellor bar musical, musical. Porque se falamos do mellor bar, está o Chivas. Bar de tapas. Bueno, será por bares, pero eses dous son os mellores de Betanzos. Recomendamos ir ali ferventemente. Efectivamente. E ben, o que nos trae aquí o colega Enrique Zacarías son todo músicas post-pandemia. Todo fresco, fresco, fresco desde os 2020 en diante. Pois, eu, como xa dixen, teño cero idea destes novos sons, desta nova xeración marcada polo paso da COVID e do control distópico e tecnolóxico. Pero aquí está o Zaca para curarme a min. Non da COVID, senón da indiferencia musical. Bueno, pois vamos ir empezando desde o Estado Español. Un temazo dun grupo que se chama Los Yolos, que a min volveme a cabeza a tola. En 2023 sacaron un LP que se chama Nos Siguen Por Delante, co sello Humo Internacional. Bueno, esta xente empezou no 2017 a tocar. Teñen unhas grabacións de no seu Bandcamp de 2017-2019 que xa estaba o seu sonido formándose dunha maneira moi guapa. E nada, sacaron un EP no 2021 e un LP no 2023. Agora vamos a poñer unha canción que se chama Cool World, Mundo guai. Desta xente de Barcelona. Imos aló. Vamos lá. A jugar en el cool world, cool world, cool world, cool world. La suerte está echada en el cool world. Vamos a tirar los dados por ti en el cool world, cool world, cool world. No hay policías en el cool world. No hay abogados en el cool world. No hay políticos ni líderes ni cárceles en el cool world, cool world, cool world. En el cool world hay exceso, hay drogas, hay de todo en el cool world. El cielo es de metal en el cool world. Cool, cool, cool world. El aire se transforma y se convierte en lo esencial. Y lo esencial es la verdad. En el cool world puedes ser tú. No hay prejuicios, no hay nada que te frene en el cool world. No hay padres, no hay familia en el cool world. Llueve ácido en el cool world. Gente saca sus lenguas y toma sus vitaminas en el cool world. Cool world. La realidad es aburrida, por eso yo te invito al cool world. Si crees en el azar, este es tu sitio. Cool world. En el que me obligasteis a vivir, me encierro en mis pensamientos para poderos destruir. Todo podría ser más fácil, pero falta comunicación entre tú y yo. Que tienes delante y ponte un poco en su piel. Todo lo que tú sientes lo siente el otro también. Todos tenemos miedo, pero no sabemos muy bien de qué. Por eso te invito a abandonar el mundo real y que entres en el cool world. Los YOLOS, cool world, you only live one, o mundo guai. Nada, despois deste, desta música, que a min recordame un pouco a Radio Futura, seguimos outra vez con outro tema dos YOLOS, esta vez do EP que fixeron no 2021, Rock Ciudad, que a min recordame tamén, esta canción recordame un pouco a Parálisis Permanente, teñen un pouco... ese son, pero bueno, van variando en son e tal. Imos aló. Con esta beberon Coca-Cola. Los Yolos. You only live one. Empalmao. Eu por eso dicía o da Coca-Cola, porque todos sabemos o que pasa que xa tomas. Ben, e seguimos por aquí. Que máis sorpresas nos traes? Bueno, antes de dicir que tamén Os Yolos para min teñen unhas letras que poden definir un pouco tamén ese sentimento xeracional de hoxe en día. Nada, que se vos cunde, tedes aí no seu Bandcamp, na páxina do seu sello Humo Internacional, impresos estes dous últimos, o EP de Rock Ciudad, o LP de No Siguen Por Delante, impresos en vinilo, pois se vos cunde, aí están. Nada. Estaba ben falar tamén desta última, Empalmao, que ao final, xa que estamos falando dos sons desta nova xeración a que non sabemos se pertencemos ou non, non deixa de ser unha canción de amor, pero xa se escribe dun xeito diferente. Sí. Sí, a verdad que sí. Xa é directamente. Vas o da Coca-Cola. Vas... vamos a seguir outra vez con outro grupo. Pareceme perfecto. Este grupo, tamén de Barcelona, chámase Galería Interior. Unha mágoa ter unha galería e que de interior. Este grupo, a min, ten un son que me recorda un pouco a Golpes Bajos. Golpes Bajos, Golpes Baixos en gallego, para que nos entendamos todos así e tal. É un single que sacaron en 2022, teñeno todo en casete, chámase Sueño de la Razón. Produce monstruos. Vamos con él. Adiante. Interior Gallery, Galería de Interior, Dream of a Reason, Sueño de la Razón. Amigo, que me deixa empalmao o baixo deste tema. Directamente golpes baixos. Sí, pim, sí. Pim, pim, pim. Soa tal cual, como a tío dixeches. Bueno, ahora vamos a seguir con un grupo tamén de Barcelona, pero antes temos que falar un pouco do subxénero do punk, que este grupo é unha banda punteira deste subxénero, que chamase Egg Punk huevo. Ovo, para os galego falantes. Exactamente. Que son así medio castrapo. Quen di que eran uns ovos fritos con patates? No, no, no. Que eran uns huevos. Huevos con patates. E nada de fritidos, fritos. Que ricos los bistécoles fritidos con las patácolas. Bueno, este subxénero apareceu no medio este de Estados Unidos e combina o post-punk, o new wave dos anos 80 con hardcore punk. O seu antecesor foi o grupo Devo e o término Egg originouse por unhos memes no ano 2017. O mítico meme este de Peter Parker que está mirando unha movida cas gafas, o sea, sen as gafas, despois pon as gafas e ven unha cosa totalmente distinta. Neste caso, estaba mirando sen as gafas e vía os punkis cas crestas, os pinchos, toda esta movida que sempre levaron os punkis. Cando pon as gafas, ve psicodelia, colores, entre eles un ovo. De aí saliu o Egg Punk. Un cabeza huevo Peter Parker. O Egg Punk está como un pouco cansado da mentalidade punk, que dicta as reglas estrictas de como debe sonar o punk, de como se debe bailar e de como se debe vestir. Entre elas, as bandas punteiras que hai neste subxénero son os Coneheads, Cabezaconos, G-E-E-T-E-E, así contou dúas es, Eric Nervous, Snooper, RMFC, os que imos a escoitar agora, que veñen de Barcelona, Prison Affair, co seu tema Entre Barrotes, da unha maquetiña ou un EP que tamén está impreso nun vinilo de 7 pulgadas do ano 2020, que se chama Demo 2. Vamos con eles, pois. Os Prison Affair, o amor da prisión. asuntos de prisión. Eu espero non ir. Inda así, temos teixeiro aquí ao lado. Os cales, se os presos nos están a escuitar, pois mandámoslle unha forte aperta, porque outra cousa non podemos facer. Bueno, agora seguimos cuns colegas dos Prison Affair, que fan, xa teñen feito varios concertos xuntos. Este grupo é de Valencia e chámase Finale. Imos poñer agora un EP que sacaron no 2021. O EP chámase 225 OPM, ou eso poñen en internet. E a canción é Loco Loco. Crazy, crazy. A voz deste tipo min recórdeme moito o grupo de Larsen. Ten así, fala así. A min gustame moito. Ten... Está ben. Pois a ver se lle gusta a quen está detrás de nós escuitando. Loco, loco. Finale. Finally. Este grupo tamén ten un LP que sacou o ano anterior, no 2020, que se chama Visión de Futuro e ten temazos como o mesmo nome do LP, Visión de Futuro, Acelérate, Navajas, bueno, recomendo tamén este grupo que está moi guapo. Tamén teñen todo impreso en vinilo, está de puta madre. Bueno, seguimos agora con un grupo de Granada Xaén que se chama Aspergers. O sea, escríbese S-P-R-G-R-S ou espárragos. Hai xente que lle chama de distintas maneiras. Sacaron distintos EPs. Hoxe imos poñer un EP, que se, o sea, unha canción do EP 2 que se chama así, do ano 2023. E a canción chámase Non me convence. Pois vamos con ella, a ver se vos convence. Thank you. A min convenceume. A min tamén, desde o primeiro día que os escoitei. E de feito, é curioso, porque todas estas tres últimas cancións duran menos de 2 minutos e van directas. Creo que ten moito que ver co que somos nós a día de hoxe. Somos unha xeración directa. Eu, por exemplo, eu falo do min, que as cousas xa, e se me fan esperar, póñome moi mal. Sí, hoxe é todo moi rápido, inmediato, e bueno. Bueno, este grupo tamén, eu creo que pertence tamén un pouco ao movemento, ao subxénero punk, que notase que usan moitas caixas de ritmos, moitos sintetizadores e sons tecnolóxicos así. Uh-huh. É un pouco que se diferencia tamén do punk máis clásico, que mezcla máis movidas así de instrumentos e distintos son. É un son distinto. E digo eu, aquí na casa teremos algo deste xénero. Home, non sei se pertence exactamente a este xénero, pero son sonidos frescos tamén que están moi bonitos de escoitar. Bueno, vamos tirar un pouquinho para a casiña. Vamos a escoitar un grupo de Santiago, Catoira, non sei exactamente onde son, pero eu creo que son a xente de Catoira por ali. Este grupo sacou un LP chamado Lo vi dos veces no 2023, baixo o sello de Ferro Records. É gravado en Mousa House, un estudio de grabación que hai ali en Paderne, pretiño de Betanzos. Tamén moi bonito. E a canción que vamos a poñer son unhas siglas que as siglas son AUBASAE, que queren dicir as únicas verdades absolutas son as esquelas. E o grupo Copa Turbo. Cochazo. Vamos con eles. Adiante. Saquen do meu corpo. Os Copaturbo. Tremendo cochazo. A U Basai. É tremendo grupo tamén. Home, como non. E seguiremos por aquí, pola nosa querida terra, no que temos numerosos exemplos, pero ti traes un máis, porque despois, senón, a ver, se nos perde o tempo aquí. Claro, claro, hai demasiada música para poñer aquí. Estamos collidos que despois ver un programa sobre Manuel María, que espero que todo o que está a escoitar o escoite tamén. Correcto. Veña, seguimos coa música. Bueno, agora imos cun tipo que eu penso e creo que é do Grove. Ten un casete grabado a medias con Nuca, tamén baixo o sello de Ferro Records, que gravaron eles mesmos, do ano 2021. Este tipo, que eu a primeira vez que os coitei dixen, buah, están moi guapos estes tíos e tal, pero cando vin en directo resulta que era un tipo solo, cun pedal ou unha caixa, como se quere chamar, de loop, vai facendo as baterías, os baixos e tal, sona moi guai, é así un rollito post-punk medio electrónico. Este señor chamase Legítimo Polvo, que a súa canción Quero matar a Stavros. Legítimo polvo, legítimo polvo, legítim dust. Quero matar a Stavros. I want to kill Stavros. E ti tiveches o privilexio de tocar con él, non si? Si. De feito, cando fomos tocar con él, eu estaba que non cagaba, porque xa escoitario varias veces e dixen, este tipo está moi guai. Ben, a experiencia ben. Nada, xa aproveito para decir que tocamos con o noso grupo que se chama Fulmine, que esperamos sacar un EP prontiño. Eu tamén o espero. Sí, eu tamén, xa levo esperando un tempo, pero bueno, penso que estará para sair xa dentro de pouco. Bueno, se queredes buscar tamén Fulmine por aí por internet, igual encontrades algo en YouTube ou en Instagram ou algo, podes aí... Digo, non hai concertos programados? Por agora non. Igual ata outubro ou novembro, así, non hai nada. Pero volveremos, Nada. Agora marchamos da Galiza para marchar aos Estados Unidos. Os EEUU. A cuna do capitalismo, aínda que non todos son capitalistas ali tamén. Hai xente que tamén está é bonita. Como este grupo que imos poñer agora de Nashville, de Tennessee, que se chama Snooper, ca súa canción Running, sacada do LP Super Snooper que sacaron en 2023, aínda que esta canción xa estaba metida nun EP pequeno que fixeron no 2020, que se chama Music for Spies. Sí, nunha versión máis cortiña, sí, non? Sí, nunha versión máis cortiña. Esta é unha versión un poquinho máis larga. Como temos tempo, vamos poñer a de 5 minutos. Pois adiante. Down. Snooper, running, correndo. Snooper, fisgón ou fisgóns ou... Creo, igual estou me equivocando, que eu dei en inglés... Non. Sí? Está ben. Pues perfectamente. Está ben, pero tamén che digo porque está ben. Porque busquei para facer eu a coña. nada, Snooper... outro destes grupos punteiros do subxénero que falábamos antes, do Egg-Punk. E nada, recomendo tamén moito escoitalo. Tamén sacar un defeito, un vinilo tamén de 7 pulgadas, un EP pequeniño, co Prison Affair a medias. Pois alguén o quere escoitar. Buscado aí en internet, que ahora encontrase todo con internet. Xa tedes os nomes e tal. E bueno, seguimos polos... E-E-U-U U-S-A cun grupo de electro post-punk chamado The Serfs. Os Serxios. Os Servos. Os Servos. Ai, non sei. Non sei. Os Servos, creo que era. Sacaron en 2022 un LP chamado Primal Matter e a canción que imos poñer é de Stimuli. Os Estímulos. Adiante. Serfs, estímuli. Os servos. Estímulos, non sei. Nada. Esta xente de Cincinnati, de Ohio, o cantante chámase Dylan McCartney, que a min este tipo teme obsesionado. Hello. porque é un multiinstrumentista. De feito, nos concertos, tanto deste como outros grupos, nun momento está na batería, noutro momento colla guitarra, a melódica, toca un montón de cousas. Ten un canal no YouTube que o seu nome é Dylan McCartney, o sea, Dylan D. McCartney. Aí sube un montón de cousas que fai el, de distintos grupos que ten, como de Switzerland, de Abdomen, Termination, Mardo e varios máis. Un deles que imos a poñer agora tamén, que se chama The Dream, cun LP que sacaron no 2021, que, bueno, decir así como se escribe, porque eu de inglés non teño nin puta idea. Engines Sin For The Pale Moon. Engines Sin... Engines Sing for the Pale Moon. Engines do Monte Pale. Da luna ou do que carallo sei. Ah, moon. Sí, moon. Claro, da lúa branca. Bueno, sí, tanto bueno, ten. Eu xa vos digo así como se escribe pa que busquedes, porque... E nada, esta canción chámase Guillotine Blade. A folla da guillotina. Vamos con ela. Vamos con ela. Pois cuidado coas cabezas. Ben, pois escoitábamos a The Dream co seu tema Guillotine Blade. Correcto. Algo máis de Dream, tes por aí? Sí, porque este grupo, ao igual que os Yolos, ten a cabeza loquísima. Un pouco distinto dos Serfs, o sea, cada grupo ten unhas cousinhas así, algo distintas e tal. En este un pouco, o sea, The Dream é un pouco máis experimental, mezcla o post-punk co dub, co rock, algo de psicodelia igual, co punk. O sea, ten distintos, cada canción é un pouco distinta, ainda que está dentro do mesmo estilo. E agora vamos a poñer unha canción un poquinho máis movidinha deste grupo, dun LP que sacou no 2023, chamado Today My Friend You Drank The Venom. Oxe, meu amigo, bebiche lo veneno. Seguramente, porque non sei non sei de inglés ni puta idea. Sei o xustiño. Bueno, esta canción chamase Stone Walling. Xa me pregunto. Aí xa non me dá a traducción. Bueno, aí está pa se os queredes escribir e buscar en internet. Veña, pois vamos a escuitala. Gustou vos? Café, exactamente. Bueno, imos mudarnos dos Estados Unidos agora a Australia, en Melbourne. a escoitar un grupo que sacou un single en 2023 chamado Narcissist, o grupo é Glasnost. Teñen tamén aí un videoclip que está guai aí no YouTube, que salen con unha introdución imitando aos da serie Os Novos, The Young Ones, que tamén está bonito. Home, grande serie. Sí, sí. En gallego, mellor. Como todo. Vamos cos Glasnost. Glasnost, Narcissist da Australia. E agora vamos co máis normal dos Knicks. Exactamente. Nick Normal. Volvemos aos Estados Unidos. Sacaron un EP aí, columpiámonos un pouquiño, xa é un pouquiño antes do 2020, un EP do 2019. Bueno, pero eso que xa estaban vindo que a vir. Claro. Este EP sacaron un casete, medio single, medio EP, ou unha cousa así rara. O sea, a primeira cara é un tema e a segunda cara son tres temas. Pero bueno, teñen tamén algún LP máis adiante. Vamos a poñer a primeira cara da cinta, que chamase igual que o EP, Windows Painted Shut, Shut, ou SHUT, ou como Shut. Shut. Vou aprendendo inglés pouco a pouco. Home, claro, non che queda outra neste mundo novo. Nick Normal, Window Pane Shot. Do 2019. Bueno, seguimos polos Estados Unidos, desde Kansas City, en Missouri, o grupo Silicon Pride, cun tema do seu LP Volumen 2, 2023, non sei se o dixen xa, pero bueno, 2023. Atual, atual. Sí, sí, sí, xa ahora volvemos outra vez do 2020 para diante. Home, logo, quen se lembra que xa estamos no 2024? Eu nunca me dou de conta, Puf, eu... o tempo pasa moi rápido. Nada, este grupo empezaron no 2017. Pero bueno, desa época estábamos falando dos 2020 para diante, así que vamos a poñer unha canción do seu último disco chamado Serpent in the Grass. A serpe na herba. El siguiente tono es un tono de referencia grabado en nuestro nivel operativo. Silicon Prayer, Serpent in the Grass. A serpe na herba. Efectivamente. Xa estamos chegando a fin deste noso querido espectáculo. É a primeira vez que nos xuntamos, espero que haxa máis. Dándolle unha volta a todos estes temas que nos traes, eu, o quintúo, é que sempre están como... O sea, o que queremos agora é unha volta continua o de antes, en canto a referencias. E que internet nos marca o ritmo sempre. Porque, por exemplo, neste último tema de Serpent in the Grass, a min a referencia que se me ven á mente xa desde o principio do tema en canto instrumental son estes vídeos de hai moitos anos xa, non sei se te lembrarás, que eran como... Bueno, o usuario de YouTube que subía chamábase Ciriac. Sí. E eran vídeos de causan, cats, e facía animacións con gatos e vacas e... Bueno, un tipo creativo, que tamén facía música dos propios vídeos. E como que eso, sempre está esa volta, porque deses vídeos que eras que non xa pasaron como 15 anos, ou, bueno, non sei, 10, 15 anos, que máis dá. Pero sí que noto en todos estes temas como unha mirada para atrás, pero sempre mirando cara adiante. Sí, o sea, teñen como un son... que recorda, igual tamén somos nós, que tendemos a mirar un pouco o pasado mellor, pero eso, teñen uns sons parecidos así ás músicas do pasado, pero tamén é un son fresco e novo, é algo, sí, sí, algo máis actual, máis, é un son distinto. Por suposto. É darlle unha volta. Sí, pero é darlle unha volta como a referencias de... Bueno, referencias que están aí, tipo... Pois Adam and the Ants ou Siuxi ou Joy Division tamén, ou Golpes Baixos que dicíamos antes, están aí. Sí, ao final tamén é un pouco eso, tamén colles os referentes dos que ti escoitabas ou escoitas e tal, é a maneira que ten a arte tamén un pouco de coller o que había antes e ir cambiando un pouco, así evoluciona. Home, sempre se di que é moi difícil inventar algo novo. E vamos co último que nos traes, ou que? Sí, imos co grupo Ben 10 de Austin, de Texas, co seu tema Misery Lane, dun LP que tamén sacaron no 2023, chamado When Horses Go Round. Cando os cabalos corren, sí. Galopan. Nada, este grupo tamén ten outro grupo paralelo, ou, bueno, non sei se siguen activos ou non, pero tamén teñen grabacións en internet chamado 0% APR. Imos alo. O sea, esta xente tamén ten un son que tamén eso, que recorda o pasado. A mí, polo menos, recórdame así un pouco a sonidos dos 70, dos 60, incluso, vale, tamén ten outros temas que son máis dos 90 e tal, pero o que falábamos cun son máis actual e máis fresco, máis novo. Pois, a disfrutar deles, que para eso os poñemos. Oh, pois, sen dúbida, sí, soaron nos 70, pero na actualidade. Sí, é nada, eu tamén molábame dicir que eu creo que esta época que estamos vivindo agora é unha época que ten unha escena musical moi creativa e que merece a pena buscar, xa que agora temos a ferramenta de internet, que por unhas cousas está ben, outras, bueno, bueno, para mí personalmente. Sí. E nada, eu recomendaría tamén os canales de YouTube de Tremendo Garaje, Tegos Lumchamp, Araquiri Díaz e Max Setentista. O sea, neste, eu descubrí moitos grupos nestas canles que igual nun día súbenche dous ou tres grupos de todo o mundo, de distintos xéneros, desde o punk, o hardcore, o punk que falábamos antes, o post-punk, o música máis experimental, música electrónica e un pouco de todo. Recomendo buscar eso para descubrir cousas novas así e tal. Trae bien, mon ami. Eu agardo que pasaras ben. Pasei estupendamente. Eu tamén. E agardo que repitamos e agardo que a todo que estea aí a través das ondas ou das internetes que o pasara ben tamén escoitándonos, que descubrira novos grupos, quen sabe. Porque o que intentamos non sepe, eu, bueno, falo de min, neste caso é amosar o que a mí me gusta o resto, que é unha forma de expresar o que son eu. Non sei se coincidimos nesa parte da historia. Sí, coincidimos. E nada máis, mañá caras 7:30 da tarde, máis ou menos, 7:30, volverei a estar prestando aquí a miña voz a esta radio, xa con meu compañeiro de sempre, o Lucas de Gomariz, con Radio Olvido de toda a vida. Tamén pido disculpas, porque levo un ano sen por mediante dun micro, entón, é moito menos nos mandos desta nave nodriza que a radio, como lle din, o hardware de Radio Pardiñas. Ese máis, ata aquí todo por hoxe, pero mañá máis e mellor. Vamos deixar cun temiña e despois virá unha conversa sobre a arqueoloxía comunitaria para despois que entre outra vez un programa en directo sobre o grandísimo poeta Manuel María, isto xa de mans do Oscarín, o neto da Xalleira. E se máis, aquí quedades con Friolento e a súa versión de Bichota de Karol G, post-punk, porque non vai ser todo reggaetón a día de hoxe. E este programa que acabamos de facer non é máis que unha mostra diso. Veña, camaradas, vémonos noutra. vos y calao.